www.attableeg.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اس آیت پر برابر بیان ہوتا ہی رہتا ہے، میں نے تو نہیں بیان کیا لیکن پہلے بیان کر چکا ہوں. آج اس وقت نماز سے پہلے ذہن میں آیا بنیادی آیت یہ ہے، اس کے متعلق بھی کوئی بیان ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں اس کی فرضیت کو بھی بیان کیا، اس کی نافذیت کو بھی بیان کیا. روزہ فرض، جس طرح شہادتین کا جاری کرنا یہ فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، یہ روزہ رکھنا بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ رکھنا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روزے کی فرضیت کو بھی بیان کیا اور تم کو ملے گا کیا اس سے، فرض ادا کرو گے تو اس پر کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا ہے. اللہ ہی نے فرما دیا کہ اگر اس فریضے کو ادا کرتے رہو گے تو تم متقی ہو جاؤ گے. متقی ہونا معمولی چیز نہیں، ولایت کا ایک درجہ تقویٰ بھی ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ولایت تک پہنچنے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ تقوی اللہ. اس بنا پر اس روزے کو کتنے اہتمام سے ہم کو ادا کرنا چاہیے تاکہ اس روزے کے بعد ہم کو تقوی حاصل ہو جائے. تقوی کے بھی درجات ہیں مولانا. تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر سے آدمی بچتا رہے. شرک اور کفر سے بچنا تقوی کا پہلا مقام ہے، بغیر اس کے تقوی کے پہلے مقام پر بھی نہیں پہنچے گا. مسلمان آدمی ہو گیا، متقی ہو گیا، اس کا پہلا حصہ تقوی کا اس کو حاصل ہو گیا. اب یہ کہ تقوی کے بھی درجات ہیں. ایک تقوی تو یہی ہے کہ شرک اور کفر سے بچے، تمام ان چیزوں کو دل سے نکالے، کسی کی معبودیت اور مقصودیت کو سامنے نہ رکھے، اللہ کو معبود سمجھے اور اللہ ہی کو مقصود سمجھے. یہ ہے تقویٰ وجہ. اللہ کو معبود سمجھنا یہ شرک کی نفی ہے، اور اللہ کو مقصود سمجھنا یہ ریا کی نفی ہے. شرک میں معبودیت میں آدمی شریک کرتا ہے کسی دوسرے کو، اور ریا میں مقصودیت میں شریک کرتا ہے اپنے کسی دنیاوی غرض کو. دونوں بنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے روزے کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی تمہارے اندر، تقوی کا اعلیٰ درجہ تم کو حاصل ہو جائے. پہلا درجہ تو یہی ہے، شرک کفر سے بچو. آج ہمارے بہت سے لوگ شرکیات تک میں مبتلا ہیں، کفریات میں مبتلا ہیں، اور مومن بھی ہیں کہلاتے ہیں. نہیں، تم نے جب غیر کو خدا سمجھ لیا، ان کو حاجت روا سمجھ لیا، وہ قابل عبادت ان کو سمجھ لیا، شرک ہو گیا، تم مومن ہی نہیں ہو. آگے کیا ہوگا تم؟ سب سے پہلی چیز یہ تقویٰ میں غیر خدا کی معبودیت کی نفی کرو، مقصودیت کی نفی سے اللہ یا کا نامبود ہو یا کا نسٹائن. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. معبود بھی ہمارا ایک، اور مستعان جسے مدد طلب ہے وہ بھی ایک. اس وجہ سے دونوں کو اللہ تعالیٰ لائے ہیں سورہ فاتحہ میں، یا کا نامبود ہو یا کا نسٹائن. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. مستعان وہی ہے، ہم مستعین ہیں طلب کرنے والے، وہ مستعان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی کا یہ درجہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ہم مقصود ہے. لعلکم تتقون, یعنی تمام اغیار سے معبودیت کو نفی کرو, خود اپنی معبودیت بھی ختم کرو. مجدی صاحب کہتے ہیں لا الہ سے اپنی بھی نفی کرو, ہم بھی کچھ نہیں ہیں. لا الہ ہم بھی معبود نہیں ہیں, ہم بھی مقصود نہیں ہیں. معبود کون ہے؟ اللہ. مقصود کون ہے؟ اللہ. نہ کوئی نبی مقصود ہے, نہ کوئی نبی معبود ہے, کچھ نہیں, صرف اللہ. لا معبود ہے الا اللہ. اس وجہ سے اس کی مقصودیت کو بھی نفی کرنا, غیروں کی مقصودیت. ہمارے بہت سے ہندوستان میں آ کر کے لوگ بلدن بھی ہوتے ہیں کہ یہاں تو لوگ مجاوروں سے اور قبروں سے مانگ رہے ہیں. اس میں تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے, بغیر اس کے تقوی کے کہ زمرے میں تم آ ہی نہیں سکتے. غیر اللہ کی نفی کرو, کوئی غیر اللہ کا معبود نہیں بن سکتا, نہ مستعان بن سکتا. پہلا درجہ تقویٰ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلا درجہ دے دیں. خیر یہ تو ہے کہ الحمدللہ پہلا درجہ تو حاصل ہی ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی فرائض کا پابند ہو جائے اور کبائر سے بچنے لگے, یہ دوسرا درجہ ہے. تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فرائض کا پابند ہو جائے اور کبائر سے بچنے لگے, یہ دوسرا درجہ تقوی کا. اس وقت بھی وہ متقی ہے لیکن ناقص مبتدی ہے, ابھی مبتدی ہے. وہ درمیان میں کیا ہے؟ تقوی اللہ, اللہ کو سب کچھ سمجھنا, یہ تو ہے ہی ہے. اللہ نے جن چیزوں سے منع فرما دیا اس سے باز رہو, اور جن چیزوں کا حکم دیا اللہ اس سے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ یہ ہے دوستو کہ غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے. عبادت کر رہے ہو, عبادت اللہ, غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے, تو بہت بڑا مقام ہے, درجہ ہے. عبادت بہت بڑی چیز ہے. ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ تقوی کی بہت درجات ہیں. ایک درجہ یہ بھی ہمارا تقوی کا, یہ غیر اللہ خاص ذہن میں آ ہی نہیں, کوئی ہے غیر اللہ بھی. یہ درجہ مجھے یہ بیان کرنا تھا سوری, کہ اب آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, طرح طرح کی برائیاں بھی کر رہا ہے, تمام برائیں دان پرکار اور یہ سب چیزیں ڈھونڈتی رہتی ہیں. تواضع آنی چاہیے. آتا حدیثوں میں کہ اگر تم سے کوئی لڑے تو کیا کہو؟ انا صائم, میں روزے دار ہوں. یہ کر کے ختم کر لو. یہ نہیں کہ لڑائی تم کرو. اگر تم سے کوئی لڑائی کرنا چاہے تو کہو بھائی معاف کرو, میں روزے دار ہوں, میں تم سے لڑوں گا نہیں. ہے کوئی؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہم کو تو مشہور ہے دیہات والے کے روزے میں تو اور زیادہ غصہ ہوتا ہے, آتا ہے, چولہا توڑ دیا, جو کیا وہ کیا, گھر میں آفت مچ جاتی تھی بہت سے لوگوں کو. تقوی, اللہ کا تقوی بہت بڑی چیز ہے. اسی تقوی کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. جتنا زیادہ تقوی, ما سوا اللہ کی جتنی نفی ہوگی اتنی اللہ کے قریب ہوگا آدمی. ما سوا اللہ, اسی میرا حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے, یا رسول اللہ, سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تقوی اللہ و حسن الخلق. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اصل تقوی اللہ ہی ہے, کہ جب تقوی اللہ ہوگا تو بدخلقی کرے گا آدمی. یہ ماشاء رسول اللہ صاحب کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اسی کی تشریح گویا کہ حضور نے فرمایا کہ اصل ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ تقوی اللہ ہے. اگر اللہ سے کوئی ڈرے گا تو اللہ کے بندوں کو کوئی زجر کرے گا تو ابھی کرے گا, ان کو گالی دے گا, ان کو مارے گا, پیٹے گا, کچھ نہیں کرے گا, بس خلقی نہیں کرے گا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تقوی اللہ و حسن الخلق. ابن قیم جو بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقوی اللہ کے ذریعے سے حقوق اللہ ادا ہوں گے, اور حسن الخلق کے ذریعے سے حقوق العباد ادا ہوں گے. اللہ نے میرے قریب نے کہا. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں تقوی اللہ اگر ہے تو اللہ سے ڈرے گا بھی اور بدخلقی بھی نہیں کرے گا. اس بات پہ یہ حدیث پیش نظر رکھنے کی ہے. رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں تقوی ہی کے لیے تو ہے. یہ سب جتنے لوگ ہیں اس لیے آتے ہیں, بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں. صرف روزہ رکھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے, تب اس کے لیے آتے ہیں کہ روزے کا مقصد وہ ہمارے اندر آ جائے. جو بہت سے لوگوں کو شکل حدیث ہوا رکھا ہے, خلافت ملتی تھی اس میں, دیکھا کہ تقوی میں یہ بڑھا ہوا ہے, تقوی کا خیال رکھتا ہے, روزہ رکھنے پر خلافت نہیں ملتی, بلکہ روزہ رکھنے کے اثرات جب مرتب ہوتے ہیں تب اس کو خلافت ملتی ہے. سمجھا آپ؟ رمضان میں زیادہ خلافت دیتے تھے کیونکہ روزہ رکھ رہا ہے آدمی, اپنے کو کچھ تھوڑا سا سنبھالے ہوئے ہے, کوئی بات ہوئی معاف کر دیا. سب سے بڑی چیز ہے معاف کر دینا. اف و درگزر بہت بڑی چیز ہے مرزا, اف و درگزر اس کی بہت کمی ہے. اچھے اچھے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, ناکامیاب. بھائی کوئی اگر بات ہو گئی ماں بھی تو کر سکتے ہوں, یہ نہیں کہ ان کے پت ان کا جواب پتھر سے آپ ضرور دیں. اگر مردی حاصل اعلام ایسا بدی را بدی سہل باشد جزا, بدی را بدی سہل باشد جزا, اگر مردی حاصل اعلام ایسا کیا عمدہ شعر ہے مولانا. بدی کا بدلا بدی سے دینا یہ ٹھیک ہے, لیکن بدی کا بدلا نیکی سے دو, یہ ہے جواب مردی کی بات. بدی را بدی سہل باشد جزا, اگر مردی حاصل علامت ایسا. لیکن آج ہمارا حال دیکھیے, شیخ سعدی کا بہت عمدہ شعر ہے مول صاحب, اس کو یاد ہے. سنی دم کی مردان راہ خدا, دل دشمنا ہم نہ کر دل دتنگ, تورا کہ میسر شبد یہ مقام, یہ با دوستانت خلافت جنگ. ہم نے سنا کہ اللہ والے سنی دم کی مردان راہ خدا, مرد خدا میں نے سنا کہ اپنے اچھوں کے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا انہوں نے. سنی دم کے مردان راہ خدا, دلے دشمنا ہم نہ کردہ نہ تنگ, دشمنوں کے دل کو بھی انہوں نے تنگ نہیں کیا. اور اس کے بعد فرمائے گلستہ میں ہے, ذرا کہ میسر سود ان مقام, یہ با دوستانہ خلافت جنگ. بھائی بڑا مجھ سے اور کس کتاب میں یہ گلستے میں ملے گا آپ کو. تم کو کبھی میسر ہوگا مقام, تم کو تو دوستوں ہی سے جنگ ہے, گھروں میں جنگ ہے, دوستوں میں جنگ ہے, اسی سے فرصت نہیں ہے. تم خدا کی طرف کیا متوجہ ہوں گے؟ اپنے دوست ہی بھی نپٹے ہوئے ہیں, ان کو بدلا ان کو دینا, ان کو یہ کہنا ان کو یہ کہنا, اس میں رہو گے اسے ملے گا. رمضان کتنے آئیں گے کتنے جائیں گے. اس وجہ سے میں نے اپنے لیے سوچا تھا, آئے تھے دیکھنے کے لیے, لیکن میں نے کہا کہ بیان کروں, یہ اپنے لیے میں بیان کر رہا ہوں. کتنے دن ہو گئے روزہ رکھتے؟ 90 سال کے قریب, تو 70 سال تو کم سے کم روزہ رکھے ہی ہو جائے. لیکن کیا کتنا تقوی کا درجہ حاصل ہوا ہے؟ تقوی کا ایک درجہ وہ ہے کہ غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے, یہ بھی ہے مولانا. یہ شرکیات سے بچنا, کفریات سے بچنا, یہ ہے کبائر کو چھوڑنا, یہ تو سب ہی ہے. غیر اللہ کا خیال بھی نہیں آنے پائے, آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, یہ خیال رکھے دلدار ہے دربار اپنا. ازائی سے فرماتے ہیں, آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, یہ خیال رکھے دلدار ہے دربار اپنا. یہ ہونا چاہیے, معشوق کا خیال دل میں اتنا ہے کہ غیر آ ہی نہیں سکتا. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت ہم کو یاد رکھیے گا. کہا جب خدا کو بھولے گا تو تم کو یاد رکھوں گا. یہ گلستہ میں ہے. بہرحال دوست تقوی پر مجھے بات آئی, اس کے بڑے درجات ہیں, پھر میں دیکھوں گا انشاءاللہ بیان کروں گا. تقوی کے بھی درجات ہیں, اعلیٰ درجہ ابتدائی درجہ تو یہی ہے کہ شرکیات سے کفریات سے آدمی پرہیز کرے, غیر اللہ کی معبودیت کو دل سے نکالے. لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ, کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ, کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ. اب بعد میں تو محدود تو محدود نے کہا لا موجود الا اللہ, ہم لوگ نہیں کہتے اس کو, یہاں تو ہے ہی شیخ محمد لا موجود الا اللہ, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مقصود نہیں ہے, माबूद नहीं है, अब सब है अल्लाह ताला। हम सब लोगों को इस रोजे के जमाने में, रमजान के महीने में, ये तकवा वाली दौलत से, तकवा के आला दर्जे से हमको मुशर्रफ फरमाए। कुछ ना कुछ तो ख्याल सभी को रहता ही है, पढ़ता है लिखता है, अल्लाह ताला जरूर देंगे, लेकिन इस तस्वूर से कि जो मकसूद है रोजे का वो हमको हासिल हो जाए और उसका आला मकाम हासिल हो जाए तकवे का, हम समझ नहीं सकते। अल्लाह तो जानता है कि आला मकसूद मांग रहा है ये लड़का, ये तालीम हमारा बंदा, ये अल्लाह तकवे का आला मकाम हमको अता फरमाई। रोजा भी रख रहे हैं, भूखे भी रह रहे हैं, तकलीफ भी है, सब कुछ है, लेकिन अपना मकसद हमको पेश नजर नहीं है। किस मकसद से हम भूखे प्यासे हैं? मकसद यही है कि अल्लाह हमारा हो जाए। मन कान अल्लाह कान अल्लाह न हो, जो अल्लाह के लिए हो गया अल्लाह उसका हो जाएगा। अल्लाह कुल लना वजअलना लक, आप कल तो जाएंगे इस मेरा खास हमें मेहमान किया। अल्लाह कुल लना वजअलना लक, मुझसे मुझको लिखा है मना कर वही के पोते ने, है ना लिखा हुआ है, ये दुआ पढ़ा कीजिए। अल्लाह कुल लना वजअलना, इतनी जामे दुआ है। अल्लाह थानवी कहते हैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे कुवत आती है। अल्लाह कुल लना, या आप हमारे, ये हमको अपना बनाइए, ये दुआ कितनी जामे, कितनी मुख्तसर है कि नहीं। अल्लाह कुल लना, आप हमारे लिए हो जाइए और हमको अपना बनाइए, बहुत बड़ी बात। रमजान में यही चीज़ हासिल करना है हमारा, अल्लाह की मबूदियत को सामने लाओ और अल्लाह की मकसूदियत को सामने लाओ। दुनिया में कुछ कोई ना मबूद है ना कोई मकसूद है, सिर्फ अगर इसी को रखोगे तो और मकसूद फना नहीं होंगे, वो भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। अल्लाह मबूद है हकीकी, अल्लाह ला इलाह, कोई मबूद नहीं सिवाय अल्लाह, ला मकसूद है इल्लल्लाह, ला मुस्तआन है इल्लल्लाह, कोई मदद तलब के जाने लायक भी नहीं है सिवाय अल्लाह की। आज हम इनसे उनसे मदद तलब कर रहे हैं, इस हुकूमत से उस हुकूमत से, कुछ काम नहीं आएंगे न कुछ काम आते हैं। अपनी कुवत इस्तेदाद को हमको बढ़ाना है, अल्लाह से ताल्लुक और नस्बत को बढ़ाना है और पैदा करना है, उसको कभी का तर्क करना है। जितना पहले था इस रमजान में उससे ज़्यादा कुवत आनी चाहिए नस्बत में, मोहब्बत में, मार्फत में। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। ये देर में पूरा नहीं बयान कर सका, देखूँगा इंशाअल्लाह। तकवा के दर्जात बहुत से हैं, लेकिन जो मैंने बयान किया वो भी समझने के लिए तो उतना भी काफ़ी है। ये तकवे के दर्जात हैं, सबसे पहला दर्जा तो यही है कि शिर्किया से आदमी बचे, दूसरों की मबूदियत और मकसूदियत को तर्क करे, और दूसरी बात है कि कबार को छोड़े और कबार वो फराइज को करे। दिल में गैर का तस्वर बहुत है, आगे है इसके बहुत से दर्जात हैं, और वो दर्जात तो अब सूफी लोग समझे जो है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तकवे की हकीकत को समझने की तौफीक दे। हमारे हजरत ने फरमाया ये दुआ, कुल हुस्नुल खुल्क सोएल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा यदखुल जन्नत, जन्नत में कौन सी चीज ले जाएगी? फरमाया हुस्नुल खुल्क, तकवल्लाह व हुस्नुल खुल्क, अल्लाह का तकवा जन्नत में जाएगा, हुस्नुल खुल्क। फिर फरमाया कि हुस्नुल खुल्क की भी असल तकवा है, अगर दिल में तकवा होगा तो हुस्नुल खुल्क बढ़ते हो, मजा नहीं कि वो अल्लाह का डर हो और किसी के साथ बेहूदगी करे, वो बदमामलगी करे, बदअखलाकी नहीं करते। इस बिना पर ये सब जो कुछ हो रहा है खुदा के खौफ दिल में नहीं है, जो चाहता है चिल्लाता है, जो चाहता है कहता है, जो नहीं जबान बंद हो जाएगी। मौलाना साहबा बाद में धीरे धीरे बोलने लगते थे, इतना डर गए थे कि किसी बात पर। ये है जब ये चीज होगी तो लग लताएँ बातों से, लाइन बातों से आदमी खुद परहेज करेगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझको भी, हम लोगों की तो आखिर उम्र है क्या है, इस मेरा तो ज़्यादा ख्याल है कि तकवे का जो आला मकाम या उसके करीब मकाम से अल्लाह हम सबको नवाज दें और अपने यहाँ इस हाल में बुलाएं कि अल्लाह हमसे राजी हो। दुआ कीजिएगा الله من أسهل خير هذا الشهر بطعه ونشره ونوره وبركته له الله يسمى هناك خير وبركة سيهم سنوكم على ماركو وإسكي الخصوصيات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی رضا خوش ملی ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے اور اپنے طریقے پر اپنے مرضی کے مطابق ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ رمضان کا ہے, بہت دن ہے, جہاں تک آدمی نیت کو درست کرے گا انشاءاللہ ترقی پر ترقی دیکھے گا. اور بہت سے لوگوں نے اس مہینے میں کہاں سے کہاں تک مراتب طے کر لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.